د سنگر د لار کې ملګری نشته د مزید ورځ شپې ملګری نشته د مزید ورځ شپې ملګری نشته د سنگر د ژوندون تند د خدای ما تکړه په هغه اوبو د ژوندون تند د خدای ما تکړه په هغه اوبو چې له جنت درته حروي په ناز راوړې د دې نظم غوښتنه کړې ډېر محترم ورور عبدالرحمن مسرور افریدي صاحب د سنگر د لار کې ملګری نشته د مزید ورځ شپې ملګری نشته د مزید ورځ شپې ملګری نشته چې آباد دغرونو مزګر چې آباد پر دغرونو مزګر پر رپیږي نن جنډې ملګری نشته بې مزیدې ورځ شپې ملګری نشته د سنگر د لار کې ملګری نشته د مزید ورځ شپې ملګری نشته د مزید ورځ شپې ملګری نشته ډېر په مینا ورته ګورم کولومې ډېر په مینا ورته ګورم کولومې ډېر پاتې یې تحفې ملګری نشته د مزیدې ورځ شپې ملګری نشته د سنگر د لار کې ملګری نشته د مزیدې ورځ شپې ملګری نشته د مزیدې ورځ شپې ملګری نشته ژړاګانې د موسم د خندا تیر دی خندا تیر دی خندا تیر دی ژړاګانې د موسم د خندا تیر دی خندا تیر دی خندا تیر دی د ګودر د نندارې ملګری نشته بې مزیدې ورځ شپې ملګری نشته د سنگر د لار کې ملګری نشته بې مزیدې ورځ شپې ملګری نشته بې مزیدې ورځ شپې ملګری نشته چې را یاد شي وژړېږم چې کوم یې چې کوم یې چې کوم یې چې را یاد شي وژړېږم چې کوم یې چې کوم یې چې کوم یې د نیمګړې ژوند قصې ملګری نشته د مزیدې ورځ شپې ملګری نشته د سنگر د لار کې ملګری نشته د مزیدې ورځ شپې ملګری نشته د مزیدې ورځ شپې ملګری نشته چې محفل با د غازیانو تر رنگینو چې محفل با د غازیانو تر رنگینو تر دې ډنکې جل خانې ملګری نشته بې مزیدې ورځ شپې ملګری نشته د سنگر د لار کې بمزیدی ورنزش پیمال گری نشتا بمزیدی ورنزش پیمال گری نشتا دا پا کمنا ترس بمبار کے شہیدان دی شہیدان دی شہیدان دی دا پا کمنا ترس بمبار کے شہیدان دی شہیدان دی شہیدان دی چیشتا دی وینسری ملگر نشتا بمزیدی ورزش پیمال ملگر نشتا دسنگر دا مارکی ملگر نشتا بمزیدی ورزش پیمال ملگر نشتا بمزیدی ورزش پیمال ملگر نشتا زحامد چا کڑم دا نور کا ہر چو ڈیر دی ہر چو ڈیر دی ہر چو ڈیر دی زحامد چا کڑم دا نور کا ہر چو ڈیر دی ہر چو ڈیر دی ہر چو ڈیر دی چیزم آدھا مدرسی ملگری نشتا بی مزیدی ورزش پیمان ملگری نشتا بی مزیدی ورزش پیمان ملگری نشتا دسنگر دا مارکی ملگری نشتا بی مزیدی ورزش پیمان ملگری نشتا بی مزیدی ورزش پیمان ملگری نشتا بی مزیدی ورزش پیمان ملگری نشتا